Is the moon a kamaran, karda kamonil? Is the moon a kamaran, karda kamonil? Heve chuhaya mar ros bakar Heve tashizm sunim Tof bar Sid me zanam juz Hem to qiyamat ratnat Hem kardam siopu سروانانی هوا خبر بود هم شب میره هم ارتا سهر بود کدیریت نارزامم هم تا نزیگ بیناش گیر بیان هم یک کل سزامم Hey. درخت کم دشک سیام بخت کم دشک سیام جیلات نیشم باد غمر کرده دست جا بری میشه تو غریبم غریبم هر دک غریب زار دنم و دگردنم همه چاران ویس بام جهالی پر گل هر کب بدونه پیری هم بار غم هر کم بتونه